Na leo tutasoma ghazwatu bani Qainuqa'. Ghazwatu bani Qainuqa'. Tanzia abu idhnillahi alkarim. Naam, iqra. Barakallahu fikum. Banu Qainuqa'. Banu Qainuqa' ni miongoni makabila au mamakabila matatu yaliyokuwa yakiishi Irani au yakiishi Madina pamoja na Waislamu. Banu Qainuqa'. Tulisoma katika Yahudul Madina, kwenye mlango unaosema Yahudul Madina, tukasoma miongoni mwa Wayahudi wa Madina alikuwa ni Banu Qainuqa', Banu Quraidha na Banu Nadhir. Banu Qainuqa' tulisema hawa ni kizazi kinachotokana na Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, katika dhuria yake na kwenda mpaka kwa Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Na Banu Quraidha na Banu Nadhir wao nasabu yao inakwenda kabla hawajafika kwa Yusuf, wanapita kwa Nabiullah Harun ibn Imran, akhu Musa ibn Imran alayhimu salatu wassalam. Ni Mayahudi waliokuja kufanya ukazi au walifanya makazi katika nchi ya Madina, wakitarajia kwamba huyo mtume wa mwisho atakayeletwa, atakayetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, atatokana na wao, kwa sababu wao ni kizazi cha utume. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia mikataba na Mayahudi, tumelisoma hilo, kwamba alipokuwa yuko pale Madina, ili kupunguza ile kasi ya uadui na idadi ya maadui, akafanya sulhu kadhalika kuandika mikataba ya amani na Mayahudi, ili mwelekeo wa mapambano uelekee sehemu moja tu, kwa Makureshi wa Makka, kwa sababu kuwa na maadui wengi na wakati harakati za Uislamu za kueneza tauhid na kuiasisi daula ya Kiislamu bado ni changa, kuwa na maadui wengi na kuwa haina maslaha, au kudhihirisha uadui na maadui hao na kudhihirisha mapambano na maadui hao wengi, ni jambo linaweza kuleta madhara katika umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo aliyopata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mafunzo tunayapata sisi, akaingia mkataba na Mayahudi wa Madina, na miongoni mwa alioingia nao mkataba ni Mayahudi wa Banu Qainuqa', pamoja na kwamba wao ndio walikuwa ni watu waovu zaidi katika wale Mayahudi waliokuwepo pale, lakini kwa maslaha ya wakati ule akawafumbia macho kwanza, na wao ndio waliokuwa na mashujaa na mahodari zaidi katika vita, na walikuwa wanaishi ndani ya mji wa Madina, si kwamba ni pembeni, ndani ya mji wa Madina, na wana mitaa yao au mtaa wao maarufu Hayu Bani Qainuqa', mtaa wa Bani Qainuqa'. Na wengi wao walikuwa ni wauza dhahabu au wafua dhahabu, wenye kuisafisha dhahabu, kadhalika wahunzi wa kufua vyuma na kutengeneza vyombo, vyombo vya kaure, vyombo vya udongo, ndio kazi zao hizo. Na hawakuchukua muda mrefu wakavunja ahadi kama tutakavyosoma. Al-Imamu Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala al-Ma'afiri katika kitabu chake As-Sirah An-Nabawiyya ametaja habari ya kinukuu kutoka kwa Abu Aun kwamba mwanamke mmoja katika Waarabu, mwanamke mmoja wa Kiislamu alikwenda pale kwenye soko la Mayahudi. Habari hii ya kuitaja kwenye Nurul Yaqin, nadhani atakuwa makaishiria kwa mbali, lakini mwanamke mmoja wa Kiislamu alikwenda kwenye soko la Bani Qainuqa' kwa ajili ya kupeleka bidhaa yake, akaiuza pale, kisha akakaa mahali pembeni mwa sehemu ya yule muuza dhahabu, tafuta mahali akakaa. wakawa wanamtaka yule mwanamke afunue uso wake, yule mwanamke akawa hataki. Kwa mfanyia mambo ya kihuni, yani kutoka lazima aonyeshe uso wake na kadha, na hali ya kuwa ameusitiri uso wake, kwa hataki kufanya hivyo. Alipokaa mahali, kuna mmoja katika wale Mayahudi akaenda akaifunga nguo yake kwa siri, akaifunga mahali, na pia inasemekana aliifunga juu kwenye mgongo wake, nguo ya burutika chini, akafanya namna akaifunga vizuri. Kwa hiyo aliposimama mwanamke yule akafunukwa na nguo, yani akawa iko uchi. Mayahudi qabahahumullah, wakaanza kumcheka, wakawa wanapiga makelele, wanashangilia kwa sababu mwanamke yule amebaki uchi pale, mwanamke wa Kiislamu. Alikuwepo kijana mmoja katika vijana wa Kiislamu, hakukubali, akasimama akamuua yule jamaa aliyefanya habari ile, akampiga akamuua. Mayahudi nao wakamshambulia yule bwana wakamuua. Habari zile zikafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, akaandaa jeshi kwenda kuwapiga Banu Qainuqaa, na Madina pale akamwacha Abu Lubaba al-Ansari radiyallahu anhu kuwa khalifa, na bendera ya kikosi kile kilichotoka kwenda kuwapiga Banu Qainuqaa akamkabidhi ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Hamza ibn Abd al-Muttalib. Wakaenda mpaka kwa Banu Qainuqaa, walipoona jeshi linakuja na vumbi linatimka, wakaingia kwenye mitaa yao, wakajifungia nyumba zao. Waislamu walipokuja wakawazingira wale, na hiyo ilikuwa ni mwezi wa Shawwal. Kama mtakumbuka ni kwamba vita vya Badri vimepiganwa Ramadhan 17, vita vya Badr, kisha Shawwal. Katikati ya Shawwal ikatokea mapigano haya, au ikatokea vita hivi. Kwa wakazingirwa Banu Qainuqaa kwa muda wa siku 15, hakuna kinachoingia kwao wala hakuna kinachotoka. Wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b, Allah subhanahu wa ta'ala akatia hofu katika nyoyo zao. Ngoja tuangalie kitu gani kiliendelea baada ya hapo. Anasema rahimahullahu ta'ala, ghazwatu bani Qainuqaa, vita Banu Qainuqaa, hadha, jambo liko hivi. Wa idha kana lishakhsi aduwan, itakapokuwa mtu ana maadui wawili. Idha kana lishakhsi aduwan, watakapopatikana kwa mtu maadui wawili. Fantasara ala ahadihima, kisha akamshinda mmoja wao. Una maadui wawili, ule mmoja ukamshinda. Fantasara ala ahadihima, akamshinda mmoja wao. Haraka dhalika shajwa al-akhar, italitingisha hilo huzuni ya yule mwingine, huzuni yake itatingishika, ataanza kupatwa na huzuni. Shajwa ni huzuni, sema shajani, kumenihuzunisha mimi. Kwa hiyo utaitingisha ile huzuni yake, itarudi. Wahaja fuaduhu, na utatetemeka moyo wake. Fatabidu baghadauhu, itadhihiri chuki yake. Ghaira muktarifin biaqibati idaihi, pasi na kujali mwisho wa uadui wake. Wahadha ma hasala min yahudi bani Qainuqaa, na haya ndiyo yaliyopatikana kutoka kwa Mayahudi wa Banu Qainuqaa. Inda tamami dhafri fi Badrin, wakati wa kutimia ushindi huko Badri. Haya ndiyo yaliyopatikana kutoka kwa Mayahudi wa Banu Qainuqaa wakati wa kutimia ushindi huko Badri. Walipatwa na huzuni, nyoyo zao zikatetemeka, chuki zikadhihiri. Fa innahum nabadhu ma ahadu almuslimina alayhi, hakika wao waliyatupilia mbali yale waliyoahidiana na Waislamu juu yake. Fa innahum nabadhu, hakika wao waliyatupilia mbali ma'ahadu kwa musharaka, yale walioahidiana nao, ma'ahadu almuslimina alayhi, yale ambao wameahidiana na Uislamu juu yake, wa adhharu maknuna dhamairihim, na wakadhihirisha siri za nyoyo zao, yaliyofichwa yale maknun kwa tafsiri siri, wa adhharu maknuna dhamairihim, na wakadhihirisha siri za nyoyo zao, fabadatil baghdha'u min afwahihim, zikadhihiri chuki kutoka kwenye vinywa vyao, fabadatil baghdha'u min afwahihim, zikadhihiri chuki kutoka kwenye vifua vyao, wantahaku hurmata sayyidatin min nisa'il ansar, ameligusia ile, na wakaivunja hishma ya bibi wa kiansari katika wanawake wa kiansar. Lakini neno sayyida kwa wanawake halitumiki, sayyid, sayyidatu fulan, sayyidatu fulan, ni katika istilahati haditha hizi zimekuja. Kisa hiki ni mursal kwa sababu kama nilivyoeleza, al-Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala amekitaja kisa hiki kupitia kwa Abu Aun, na Abu Aun Muhammad bin Abdullah Thaqafi ni tabi'iyun saghir lam yudrik al-haditha, tukio hili hakulidiriki kama anavyoeleza al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Sawa, lakini mambo kama hayo katika mambo ya siyar na akhbar kidogo watu ufumbie macho, sema sasa hatu jengi juu yake itikadi wala hatufanye istimbati katika ahkamu za kifiqhi, kwa sababu hayo yanahitajia al-khabaru sahih, khabari iliyo sahihi eh? Na wakavunja hishma ya bibi yule wa kiansari, wa hadha ma yad'u al-muslimina lit-taharruz minhum, na hili ndilo linalopelekea kwa Waislamu kujikinga nao. Wa hadha, na hili la kuvunja ahadi, ma yad'u almuslimin, ndilo linalowapelekea Waislamu litaharruz minhum, kujikinga na wao, watu wakawa wanachukua tahadhari, wa adam itimanihim fil mustaqbal, na kutowaamini wao katika mustaqbal, wasio wanawaamini Mayahudi, idha shabbatil harbu fil madina, pindi vinapo vinapokaza vita huko Madina, baina almuslimina wa ghairihim, baina ya Waislamu na wasiokuwa wao, na baina ya Waislamu na wengineo, fa anzalallahu ta'ala, akateremsha Allah azza wa jalla kauli yake ta'ala aliposema, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, na imma ukiogopa kutoka kwa jamaa hao khiana yoyote, fambidh ilayhim ala sawa'in, bas itupilie mbali ahadi yao, hali ya kufanya sawa, tupilie mbali ahadi yao, ukiogopa kwamba hawa, ukiwa unachelea kwamba hawa watu watakuwa na khiana, fatrah ilayhim ahdahum ala tariqi mustawi qasdin ala sawa, fambidh ilayhim, tupilie mbali, bas tupilie mbali ahadi yao, ala sawa, hali ya kufanya sawa, inna Allah la yuhibbu al-kha'inin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya khiana, fadaa alayhi salatu wassalam ruasaahum, aliwaita mtume alayhi salatu wassalam viongozi wao, wahadharahum aqibata al-baghi wa nakthi al-ahdi, na akawatahadharisha wao mwisho wa dhulma na kuvunja ahadi, yani hatima yake, akawatahadharisha wao hatima ya dhulma na kuvunja ahadi. Jamani, ahadi, kuvunja ahadi jambo baya, kufanya hivyo ni dhulma, msivunje ahadi, akawatahadharisha. Faqalu, wakasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, la yaghurrannaka ma laqita min qaumik, yasikughuri wewe yale uliyokutana nayo kwa jamaa zako, usije kukughuri wewe, la yaghurrannaka, yasikughuri wewe ma laqita uliyokutana uliyokuta min qaumika kwa jamaa zako, yani makureshi, fa innahum la ilma lahum bil harbi, hakika wao hawana ujuzi wowote wa vita, hawajui kupigana. Hadithi imetajwa katika sunan ya Abi Daud kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwakusanya Mayahudi katika suku la Bani Qainuqa. Abu Dawud anaeleza, faqala lahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ya ma'ashara Yahudi, enyi makundi ya Mayahudi, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisha, silimuni kabla haja wasibu yale yaliwasibu Makuraishi. Ndio sema qalu ya Muhammadu, ya Muhammadu, nini munada al-mufradu al-alam mabni ala al-dham, sawa, ya Muhammadu, la yaghurrannaka min nafsika, yasikuhuri wewe kutoka kwenye nafsi yako, hadithi imekuja hivyo, annaka qatalta nafaran, annaka qatalta nafaran, kwa kwamba wewe uliua kundi la watu ambao, min Quraysh, nafaran min Quraysh, kundi katika Makuraishi, kanu aghmara, walikuwa ni wajinga, la yaarifuna alqital, hawajui mapigano, innaka law qataltana la arafta anna nahnu an-nas, wewe ungepigana sisi ungetujua kwamba sisi ndio watu. Yani wakawa wanamtisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau laqitana, na law ungelikutana na sisi, la ta'lamanna anna nahnu an-nas, basi ungelijua kwamba sisi ni watu. Wakanu ashja'a yahudi, na wao ndio walikuwa mashujaa zaidi wa Mayahudi. Fa anzala Allahu ta'ala, akateremsha Allah aliyakuwa mitukuka kauli yake, qul lilladhina kafaru, sema we Muhammad, waambie wale ambao wamekufuru, satughlabun, mtashindwa, watuhsharuna ila jahannam, na mtakusanywa kwenye jahannam. Waambie hao ambao wamekufuru, mtashindwa na mtakusanywa katika moto wa jahannam. Wabisa almihad, na tandiko baya kabisa ni hiyo jahannam. Wabisa almihadu, na tandiko baya kabisa ni hiyo jahannam. Mahali pa kulala pa baya kabisa ni kwenye jahannam. Qad kana lakum ayatun, hakika kumepatikana kwenu ishara. Qad kana lakum ayatun, hakika kumepatikana kwenu ishara. Fi fi'atayn iltaqata, kuhusu makundi mawili yaliyokutana. Kumepatikana ishara, kumepatikana alama kuhusu haya makundi mawili yaliyokutana. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kundi moja linapigana katika sabilillah. Qad kana lakum ayatun, hakika imepatikana au kumepatikana kwenu ishara. Fi fi'atayn iltaqata, kuhusu makundi mawili yaliyokutana siku ya Badr. Aya hii yazungumzia habari ya siku za Badr. Pale pana ishara kubwa na alama kubwa kabisa. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kundi moja linapigana katika kuitetea dini ya Allah. Wa ukhra kafiratun, na kundi jingine lenye kukufuru. Lile kundi jingine lilikuwa ni kundi la kikafiri. Yaraunahum, wanawaona wao, mithlaihim, mara mbili yao. Wanawaona wao ni mara mbili yao, ra'ya al-ain, lakini kuona kwa macho. Wallahu yuayyidu binasrihi man yasha, na Allah anampa nguvu kwa kumpa nusra yake, au anampa nguvu kwa nusra yake anayemtaka. Na Allah anampa nguvu anayemtaka kwa nusra yake. Inna fi dhalika, hakika kuna katika hayo, la ibratan li ulil absar, hakika kuna katika hayo mazingatio kwa wenye utambuzi au kwa wenye macho. Li ulil absar, wenye utambuzi. Zikateremka aya hizo kuwaambia na kuwakomesha hawa Mayahudi wa Banu Qainuqa wasilete ujeuri. Wa inda thalika, na wakati huo basi, tabarra min hilfihim ibadatu ibn Samit, alijiepusha na kula kiapo nao Ibada ibn Samit, ahadu ruasai al-Khazraj, moja kati ya viongozi wa al-Khazraj. Watashabatha bilhilf Abdullah ibn Ubay, na akangangania kula kiapo cha kunusuriana, na akakingangania kiapo cha kunusuriana. Abdullah ibn Ubay akaendelea kuwapa nusra wale. Waqala inni rajulun akhsha ad-dawa'ir, na akasema mimi ni mtu ambaye naogopea madhara, mimi ni mtu ninayeogopea madhara, pengine itanifika balaa huko mbeleni, sasa kwa nini nivunje ahadi na wao. Fanzala Allahu ta'ala ta'aliman lilmuslimin, akateremsha Allah hali ya kuwa ametukuka aya kwa ajili ya kuwafunza Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki, msiwafanye kuwa ni wapenzi. Ba'dhuhum awliya ba'd, baadhi yao ni marafiki wa baadhi nyingine, au wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe, kiweza kusema hivi, baadhi yao ni marafiki wa baadhi nyingine, kwa maana wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe, wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Wa man yatawallahum minkum, na yoyote atakayewapenda wao miongoni mwenu nyinyi, yani akawafanya marafiki, yoyote atakayewapenda wao miongoni mwenu nyinyi, fa innahu minhum, basi hakika yeye ni katika wao, hukumu yake ni katika wao. Inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu madhalim, yani hawapi tawfiki katika jambo lao, jambo lao likanyooka. Madhalim siku zote jambo lao liko kwenye ukombo, hawao katika usawa. Fatara alladhina fi qulubihim maradun, sasa wanageukiwa watu kama kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Fatara alladhina, utawaona wale ambao fi qulubihim maradun, kuna katika nyoyo zao maradhi. Utawaona wale ambao kuna maradhi katika nyoyo zao. Yusari'una fihim, wanafanya haraka kwao, wanakwenda haraka kudhihirisha mapenzi kwao. Yaqulun, hoja yao wewe, wanasema nakhsha an tusibana daira, tunaogopea yasije yakatupata sisi madhara. Mambo yakienda yakazunguka, alafu madhara yakatuzungukia yakaturudia, ndio daira. Kwa maana jambo linakwenda linazunguka likaturudia sisi wenyewe, sawa, mzunguko ule, lakini mzunguko wa madhara. Nakhsha, tunaogopea antusibana daira, yasije yakatupata sisi madhara. Fa'asa Allahu, asa kwa maana ya tahqiqi hapa, fa'asa Allahu an yatiya bilfathi au amrin min indi, hakika Allah ataleta ushindi au jambo lolote lile kutoka mbele zake, au ataleta amri yoyote, kwa maana jambo lolote lile la maslaha kwa Waislamu kutoka kwake. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, kisha wakapambaukiwa kwa yale walioyaficha katika nafsi zao kuwa ni wenye kujuta. Watakuja kupambaukiwa na majuto kwa yale walioyafanya. Wa indama tadhahara yahudu bani Qainuqa bil adawa, wakati walipodhihirisha mayahudi wa bani Qainuqa uadui, watahassanu bihusunihim, na wakajihami kwenye ngome zao. Watahassanu bihusunihim, na wakajihami, yani wakajihifadhi kwenye ngome zao. Sara ilayhim alayhi salatu wassalam fi nisfi shawwal fi hadhihi sana, aliwaendea wao mtume alayhi salatu wassalam katikati ya mwezi wa Shawwal katika mwaka huu. Akisema mwaka huu anakusudia mwaka wa ngapi? Mwaka wa pili hijiria. Yahmilu liwa'ahu ammuhu Hamzatu radhiyallahu anhu, anaibeba bendera yake ammi yake Hamza radhiyallahu anhu. Wa khallafa ala al-Madina aba Lubabata al-Ansariya, na akamweka khalifa pale Madina Abu Lubaba al-Ansari. Fahasarahum 15 laylatan, akawa wakawazingira wao kwa muda wa usiku 15, akawa fanya hisari, akawazingira, hakuna kutoka, hakuna kuingia mpaka mjisalimishe usiku 15. Falu adhil muadhin,